Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Tårnhøj ungdomsledighed, boliggiganter i problemer og et hav af skuffende økonomiske nøgletal. Kina har i årevis været hele verdens vækstlokomotiv, men på det seneste så kunne det godt ligne, at det dersens lokomotiv, at der er dampen simpelthen gået lidt af. Så i den næste times tid her i Millionærklubben, der zoomer vi ind på Kina, og det gør vi med nogle af de skarpeste danske ruder på området. Godmorgen og velkommen til jer. Det er Allan von Mieren, chef, analytiker og Kina-økonom i Danske Bank. Og vi har også Peter Lisby, direktør i China Experience, og netop hjemvendt efter at have boet flere år i både Kina og Singapore. Yes. Og så har vi også et tredje klog Kina-hoved med os. Du nævnte tre, det er forkert. Det er Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital og fast porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Der er altså også landet en hel masse danske regnskaber her til morgen, og dem flyver vi over om et øjeblik med dig, Michael Friis, inden vi for alvor graver sådan helt ned til den der Kina-snak. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at stille jer alle sammen spørgsmålet. Er den kinesiske økonomi på vej op i gear, eller er den på vej ned i gear? Peter Lisby, du får lov til at lægge det skal på. Jeg få lov til at lægge ud på. Ja. Okay, jeg tænkte lidt over det, fordi du havde teaset lidt for det, og jeg vil faktisk vælge at sige, at jeg tror, den kommer til på indeksniveau at ligge rimelig flat i en lang periode. Vi har et amerikansk valg, og jeg tror, at amerikanerne de kommer til at kæmpe om at være hawkish mod Kina, så jeg tror ikke, det bliver lidt for kineserne. Men der bliver huller i markedet, som bliver gode, og der bliver noget, som bliver skidt. Men jeg tror, at marketindekset bliver flat over en periode. Okay, men jeg kan godt lide, jeg vil have dig til at sige enten eller, så siger du sådan lidt midt imellem. Men det er rigtig godt, Peter. Det er sådan, det bliver. Ja. Vi hopper videre til Allan von Mieren. Hvad siger du? Op i gear eller ned i gear? Jamen, altså, Kina er kommet ned i gear nu og kæmper med at være ned i det gear. Og jeg tror, at ja, måske lidt som Peter, at de kommer til at være nede i gear i et stykke tid, inden de forventer den her skude. Men på det lange bane, tror jeg, de kommer tilbage igen. Ja, okay. Og hvad så med dig, Michael Friis? Jamen, jeg tror også, de kommer ned i gear, ikke? Altså, alt er afgørende, om de forstår alvoren og trækker en bazooka frem, ikke? Så vi kan godt stå her og kloge os, ikke? I morgen, så kan billedet være et helt anderledes, ikke? Altså, det er jo det, der gør det så svært, ikke? Så lidt ligesom du sagde, at du sagde jo ikke om kinesisk økonomi, du sagde noget om aktierne, og det er nok rigtigt. Altså, aktierne skal ikke bevæge sig, men der er jo huller i markedet af growth, ikke? For jeg synes jo, noget af det, der ved at være interessant, det er jo, at hvis der er ved at være en historiefortælling, ligesom i Japan, om at kinesiske virksomheder begynder at forstå, at det der med kapitalallokering, altså det der med, hvor der skal investeres henne, de skal investeres de rigtige steder, det begynder de ligesom at sætte fokus på efter en lang periode, ikke? Med bare fokus på vækst. Så på den måde, så skal man til at være lidt mere justificeret, sandsynligvis, som kinesisk investor, bare investere i kinesiske aktier. Okay. Ja, vi vender tilbage til hele Kina-snakken om et øjeblik, men Michael Friis, det bimler og bamler altså med danske regnskaber. Ja. Vi har Carlsberg, Demant, Lundbeck, Matas, NKT, Netcompany, som alle sammen har lagt tal på bordet. Hvordan ser de sådan overordnet ud? Jamen altså overordnet, så ser det vel okay ud. Altså nu har vi jo fået den der afskræk, at de danske myndigheder, de har sagt, I må ikke komme med opjusteringer på regnskabsdagen, ikke? Så nu kommer de med dem et par timer før, dagen før, ikke? Altså nu synes jeg, det er ved at være latterligt, det her, ikke? Men fair enough, så folk har forstået de der regler der med det der, ikke? Så Carlsberg fik vi jo i går, og det var jo overraskende stærkt i forhold til Heinekens meldinger, ikke? Det hele det er priser, du ved, og derfor var det jo positivt i forhold til Heinekens meldinger, ikke? Men jeg tror også, folk er lidt bekymret for, hvornår det er priser for meget, ikke? Jeg ved godt, der var lidt vækst andre steder, men det hele er jo priser, ikke? Og det gør det jo lidt farligt, ikke? Altså, hvornår skubber vi tilbage som forbrugere, ikke? Så derfor var reaktionen måske heller ikke højere. Matas, det ser bare sådan relativt godt ud, ikke? Altså, det er jo et godt punkt, eller det er jo et godt afskub ind i, at de nu skal, du ved, har lavet det her store norske opkøb, ikke? Så de ser altså ud til at performe stærkt, ikke? Og den her to-stringe strategi med både online og butikker ser altså ud til at virke. De er selvfølgelig et tungt investeringsår, men det ser relativt godt ud. Demand så også godt ud. Så den store skuffelse her til morgen, hvilket skuffelse. Det er i hvert fald der, hvor markedet ser en stor skuffelse, det er jo Netcompany, som er kommet med tal her, ikke? Og det ser ud til at være en lidt svag indtjening. Jeg tror, markedet, du ved, vi har haft den her AI-bølge, så har vi tænkt, nu begynder investeringerne også her, ikke? Men det private marked hænger stadigvæk en lille bitte smule for dem. Da investeringerne ikke begyndt, det skal nok komme. Og så er Netcompany jo faktisk i en investeringsfase. Altså, du ved, så det vil sige, at marginerne er nok lidt lavere her i første halvår, end de er i halvår. Det er det her, der handler, men markedet havde jo nok købt, du ved. Nu var vi begyndt at købe de her teknologiaktier igen. Vi var begyndt at se investeringerne stige, sandsynligvis i den her sektor. Så var der jo blevet købt ind i Netcompany på forhånd af det her regnskab, ikke? Det kan man måske ikke helt lige leve op til, at de forventninger, der lå derude, ikke? Men, og specielt måske det her med, at de faktisk er i gang med at investere i rimelig kraftigt i de fremtidige vækst, ikke? Så marginerne her i starten af året er forventeligt lidt lavere. Men det bliver i hvert fald straffet regnskabet her fra morgenstunden af... Netcompany er nede 8%, kan jeg sige. 8%, ikke? Rigtigt eller forkert. Set ud fra en betragtning af, at vi alle sammen vil have, det sker i dag og ikke i morgen, når vi hører om de her teknologibølger og det her, så det kan man ikke argumentere for, at det kigger ned under overfladen, og hvis man kender lidt til virksomheden og ved, at de er i gang med at investere i fremtidig vækst, og er i gang med at flytte noget af deres forretning, udlandet kører nogenlunde, jamen så kan man måske synes, det er en overreaktion, ikke? Men ja, det er i hvert fald face value her til morgen. Ja, yes, således altså et par overskrifter på nogle af de regnskaber, der er landet her til morgen. Man kan læse mere om regnskaberne ind på youinvestor.dk, men jeg tænker, at vi lige iler videre til USA. Bare lige en kort stund, Michael, fordi der var en ret sur stemning i USA. I går aftes, der var sur stemning i Kina hen over natten. Det efter Fitch, det der kreditvurderingsbureau, har været ude at sige, det kan være, at de er nødt til at nedgradere en masse amerikanske bankers kreditværdighed. Hvorfor er det en nyhed, der er så skæbnesvanger? Det ved jeg ikke, om det er. Det er bare en reminder om, altså du ved, det der er i gang med på aktiemarkedet, det er, jeg synes egentlig det mest interessante, det skete jo torsdag, men jeg var jo ikke i Millionærklubben i fredags, det var, at vi ikke reagerer mere på de her gode inflationstal. Det fortæller mig, hvad der er priset ind i markedet. En blød landing, og renter, de skal bare kraftigt ned i 2022, eller 2023, eller 2024, er vi jo snart ved at være næste år, ikke? Og det er priset ind, det er jo perfektion, ikke? Og nu begynder der sådan lige pludselig at dukke sådan lidt omkring, hvad med gælden, så får vi et godt detailsalgstal. God nyhed? Nej, vi skal ned, ikke? Fordi er vi færdige med inflationsbekæmpelsen, og dermed, hvor skal renterne ligge henne? Higher for longer, ikke? Så det er jo det her, vi har. Europa synes jeg ikke, inflationen rigtig kommer ned. Vi har UK ude i dag, ikke? Så renterne begynder at stige blandt alle centralbankerne, ikke? Det presser markederne. Vi ved ikke rigtig, hvor vi skal hen, ikke? Vi er gået fra en stemning hen over sommeren, hvor dårlige nyheder var godt, hvor gode nyheder var godt. Begge dele var godt, ikke? Fordi at vi havde den her bløde landing, begyndte at prise sig ind, og renterne skulle ned uanset hvad. Det begynder at være stille lidt spørgsmålstegn. Ja, det er det, der foregår i markedet lige nu, og så har vi jo fået det helt usædvanligt, at du ved, at vi begynder jo at se 1,5% sving imellem dagen, ikke? Det har vi jo ikke haft i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Altså, så det er den ene del, og så den anden del, og derfor det her program er aktuelt, om man investerer i Kina-aktier eller ej, ikke? Det er jo frygten for, at der sker en afsmitning af den kinesiske økonomi og en mulig gældskrise derovre, ikke? Så det er det, der præger markedet lige nu. Så vi er gået fra en verden af, hvor vi skulle prise perfektion ind, egentlig på en masse gode sommertal, nøgletal hen over sommeren, men, og fik priset perfektion ind, og så viser verden sig at være en lille bitte smule mere modbydelig. Har vi været alt for naiv hen over sommeren? Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. Det er jo sådan aktiemarkedet, det er pendul, der svinger. Altså, du ved, sådan er det bare, ikke? Altså, du ved, vi priser et eller andet ind, og så begynder vi at stille spørgsmålstegn ved det, ikke? Og det må vi bare sige. Og så er det sidste spørgsmål. Er det bare amerikanerne, der er på ferie, ikke? Er likviditeten gået ud af markedet? Er det det, der påvirker det, ikke? Det er der jo nogen, der stadigvæk håber på, men jeg synes godt nok, at nyhedsstrømmen, den er i hvert fald, den er blevet mere modbydelig. Og vi havde fået priset os hen et sted, hvor vi måske ikke var klar til at modtage nogen, du kan sige, negative nyhedsstrømme, ikke? Så rentemarkedet, det er virkelig på edge, og Kina er også et sted, hvor alle de kigger hen lige nu, og vi skal have fundet ud af, hvor det lander hen, ikke? Og det er det, der påvirker aktiemarkedet lige nu, måske mere end regnskaber stadigvæk kommer fint ind og så videre. Yes. Så det er ligesom det, der sker i aktiemarkedet lige nu. Så den her prisning til perfektion, så åbner det jo altid mulighed for, at dårlige nyheder rent faktisk også kan være dårlige nyheder. Ja, således altså noget af det, der sker derude på finansmarkederne her i onsdagens Millionærklubben, hvor det skal handle om Kina. Jeg har nemlig besøg af Kina-økonom og chefanalytiker i Danske Bank, Allan von Mieren, Peter Lisby fra China Experience og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Hvis du vil blande dig i debatten eller har spørgsmål herind til os, så ræk endelig ud på sms 42 42 03 21 og start din sms med Mio. Den kinesiske økonomi har overordnet tre motorer, og to af de motorer har det ikke alt for godt lige for tiden. Nogenlunde sådan faldt ordene fra dig, Allan von Mieren, da vi talte sammen for et par dage siden. Og jeg vil rigtig gerne have dig til at uddybe de her motorer sådan lige om et øjeblik, Allan. Men vil du ikke først prøve lige sådan at koge det hele ned, hvis du skal sige det med rigtig få ord. Hvordan vil du så beskrive tilstanden i den kinesiske økonomi lige nu? Den er præget af en tillidskrise, både i virksomhederne og blandt forbrugerne. Til dels på grund af den der boligkrise, man er i, som man er svært ved at vriste sig ud af. Og virksomheder, man oplever globale konjunkturer, der har det rigtig skidt, eksport, der har det rigtig skidt. Sanktioner på teknologi fra USA, som også skaber usikkerhed. Så der er en tillidskrise, der er en stor følelse af usikkerhed, og det tynger virkelig økonomien i øjeblikket. Okay, og jeg forventer, at det der ord tillidskrise er noget, vi sådan ryger lidt tilbage til i løbet af udsendelsen. Fordi Peter Lysby, det var nemlig noget, du også nævnte over for mig, at der er en tillidskrise i Kina. Vil du ikke lige sådan prøve overordnet at sige, hvad går den lige ud på? Jo, men det er jo lidt i forlængelse af det, som Allan siger. Dem jeg har kontakt til, det er kinesere, som jo i hverdagen synes, at det, som sker, ikke matcher det, som er blevet lovet, eller sammenlignet med, hvordan fremtiden var, hvor man var vant til, at der blev leveret vækst fra Beijing, og tingene rullede på. Og nu har vi en situation, hvor der er gigantisk arbejdsløshed. Beijing har slået hårdt ned på Big Tech, som har opslugt mange af de her newly graduates, og nu har de jo rent faktisk brug for, at Big Tech tager dem igen. Så det er koldt vand, og så er det varmt vand, og så er det koldt vand igen. Altså det er en underlig vekselvirkning, der er på politikken, og det synes jeg, det forstår jeg godt, at de bliver utrygge omkring. Så det er et spørgsmål om det. De har mange af dem, de har jo penge i lommen, men de bruger dem ikke. Så de er simpelthen bekymret for fremtiden. De ser ikke ind i en fremtid, som umiddelbart ser lysere ud. Og så er der noget med priserne, som Allan sikkert ved en hel del mere om, end jeg ved, men det er ret bekymrende, at vi har en række produkter, hvor priserne falder markant i Kina, som skaber en negativ spiral i markedet, så folk venter med at købe, fordi de tror, det bliver endnu billigere. Okay. Så vi har nogle udfordringer der på økonomien. Ja. Allan von Mieren, Peter han nævner en høj ungdomsledighed. Du nævner selv boliggiganter, der har det rimelig svært, og man kan næsten kigge, hvor end man vil hen i Kina, så er det som om, man kan finde et eller andet, der ser ikke så godt ud. Altså, hvad er det, roden er til de her problemer? Jamen, boligkrisen er ret afgørende for, at forbrugerne har det rigtig, rigtig skidt lige nu. Altså, 60% af husholdningernes formue ligger i boligmarkedet. Så det er klart, når boligmarkedet har det så skidt, jamen, så præger det hele stemningen. Og så jeg tror, at det er enormt vigtigt, at de får stabiliseret situationen i det her boligmarked. Vi ligger med boligsalg på 35% under det, vi havde før, kan man sige, pandemien brød ud. Så skete der jo det, at boligsalget, det gik bananas under pandemien, lidt som vi så også egentlig i Europa og USA. Lidt overraskende, det havde vi ikke rigtig forventet, men folk gik altså ud og købte boliger i stor stil. Så træder de benhårdt på bremsen, slår hårdt ned over for de her ejendomsudviklere, som er dybt forgældet, og sætter også en stopper for det her høje boligsalg. Og nu er man havnet i sådan en negativ spiral, hvor de her ejendomsudviklere, de lider voldsomt. Boligkøberne, de holder sig så væk, og det betyder, at der ikke kommer nogen penge i kassen hos de her ejendomsudviklere, så man havner i sådan en meget negativ spiral her. Og den mener jeg, at den er ekstremt vigtig for dem at få stabiliseret den og vende den rundt. Eksporten kan de ikke gøre så meget ved, fordi den er meget afhængig af, hvad der sker ude i verden. Og lige nu, der er bare en recession i fremstillingsindustrien globalt, og det påvirker Kinas eksport kraftigt. Så vi er tilbage til, at forbrugerne skal trække noget vækst, og det har de også gjort lidt efter genåbningen her. Men risikoen nu er jo, at hvis ikke de forventer det her boligmarked, så begynder forbrugsmotoren også at gå i stå, og så er der virkelig ikke nogen motorer tilbage til at trække noget i Kina. Så det er vigtigt, at de virkelig får trådt lidt hårdere på speederen nu for stabiliseret boligmarkedet, for vendt boligsalget rundt og også få lidt tillid tilbage. Men det er ikke noget, der sker over natten, tror jeg. Det er, derfor er jeg også enig i, at markederne skal nok ikke så meget på her det næste stykke tid. Og risikoen er jo, altså man snakker tit om sådan en halerisiko i markedet, sådan, hvor det virkelig kan gå galt. Ikke? Og den er voksende nu, fordi der er en stigende risiko lige nu for, at det simpelthen løber dem af hænden, og den her boligkrise, den udvikler sig til en egentlig finanskrise. Så det er det, vi skal holde øje med i hvert fald. Og nu er du inde på nogle af de her motorer, som jeg startede med sådan at tease lidt for. Der er tre motorer, der er vigtige i den kinesiske økonomi. Det er boligmotoren, kunne jeg forstå. Hvad er det mere? Jamen, eksporten fylder stadig meget i Kina, altså det er godt nok mindre, end det var tidligere, men det er stadig omkring 20% af økonomien. Så nu har 20% der, og måske en fjerdedel fra boligmarkedet, så er det halvdelen af økonomien, som dybest set er i dyb recession lige nu. Og så er der de her forbrugere, ikke, som er dem, der ligesom skal holde dampen op. Og det har hele tiden været en udfordring for Kina at få folk til at bruge noget af den der opsparing. Kineser sparer enormt meget op, og det er som om, at man tænker meget langsigtet i Kina, og man glemmer måske lidt, at der er også brug for noget efterspørgsel her og nu, for at få private virksomheder til at investere, for at få noget tillid til, at der er noget vækst. Så jeg mener også, at ja, forbruget er noget, de er nødt til at sætte meget hårdt ind over for at få vendt det her. Mm. Og Peter Lisby, når du så snakker med dine samarbejdspartnere, venner, bekendte osv., der er i Kina, hvad er det så, de efterspørger? Altså, hvad vil de have stimuli, eller hvordan skal vi vende hele den her tillidskrise til noget? I virkeligheden tror jeg ikke, de kommer med så mange bud på, hvad der skal løses. De skal bare få det løst. Altså, de skal blandt andet skabe nogle jobs for de mange unge mennesker, som pludselig står. Altså, nu har jeg beskæftiget mig med Kina i 20 år, og folk, der forlod vores virksomhed, de gik ud og fik et bedre job og fik 20% mere hvor som helst. Det kunne alle gøre hele tiden, og sådan har det været i flere årtier, og nu er vi et helt andet sted. Unge mennesker tager ind til de store byer og søger lykken og prøver at finde et job, men nogle af dem er faktisk nødt til at trække sig tilbage igen, fordi den platform, de er på, der er dyr. Det er dyrt at bo i byerne. Hvis de ikke finder det her job, så er de nødt til at tage tilbage igen. Og de bliver jo desillusioneret over den situation. Så jeg tror, mange generationer, ikke kun de unge, som er udsat for det, men i virkeligheden også de to-tre generationer over, har virkelig svært ved at kigge på Kina nu og se, at man ikke har løst det her med ungdomsarbejdsløsheden. Og så, som Allan siger, boligmarkedet. Og måske jeg lige kan tilknytte til det, at vi taler jo tit om Kina som en helhed, og det er det jo. Men det er jo også mange forskellige dele. Og for eksempel det her med boligmarkedet er jo ret interessant, fordi nogle af de lokale regeringer har simpelthen haft som finansiel grundlag, at de solgte land, så der blev bygget, og det finansielle grundlag er jo fuldstændig væk nu for nogle af dem. Og jeg oplever, at mange af mine kontakter fra forskellige lokale provinser er ude i Europa, blandt andet i Danmark nu, og i næste uge kommer nogen, forsøger at skaffe investeringer og gøre alt, hvad de kan for at få væksten tilbage og få noget momentum fra udenlandske virksomheder, så de er på den. Så det er virkelig alvorligt. Mm. Og nu, så vidt jeg kunne forstå, jeg er jo ikke den helt store sådan Kina-ekspert, det har jeg jo heldigvis jer til at være, men jeg kunne forstå, at man har fremlagt en eller anden 20-punktsplan for ligesom at få gang i noget stimuli. Det var noget med bedre lån til at købe elbiler, det var noget med sådan nogle flere ungdomsboliger eller et eller andet i Kina. Men Allan von Mehren, hvorfor er det så, at vi alligevel bliver ved med at snakke om sådan, men der skal mere på bordet, der skal mere på bordet. Hvorfor er det ikke nok? Det er jo, altså man kan sige, da de kom med den her plan i slutningen af juli, der var det jo faktisk noget, der virkelig løftede stemningen i markedet. Det holdt bare ikke så længe, fordi at vi fik fokus på nye problemer blandt nogle af de ejendomsudviklere, Country Garden, som en af de største, pludselig heller ikke kan betale deres regninger, og så skifter fokus derover igen. Så vi ved jo, altså vi venter på at se, okay, de sagde, at de ville gøre mere. Nu skal de levere på det næste stykke tid, og så må vi finde ud af, om det er nok eller hvad. Vi har også fået nogle dårlige nøgletal her i denne uge, som ligesom minder om, okay, det står faktisk skidt til nu, ikke? Men man kan sige, juryen er stadigvæk lidt ude i forhold til, jamen de kan jo godt nå at overraske og faktisk levere det, der skal til for at stabilisere det. Men lige nu, der, fordi de hele tiden har været to skridt bagud, jamen så er man jo nervøs for, at det er tilfældet igen, når de stadigvæk ikke gør nok. Okay, men det her med, at regeringen ikke, eller styret ikke, er kommet med sådan den helt store bazooka til bare at sætte ordentligt fod under økonomien, altså handler det også om, at Kina er ved at skal vende sig til at være i en tid, hvor der ikke hele tiden kommer hjælp udefra, man skal være sådan lidt mere bæredygtig i den der vækst? Jamen, jeg tror, det handler om flere ting. Altså, dels så har man sådan lidt posttraumatisk stress måske fra tidligere tider, hvor man, altså under finanskrisen i 2008 og 2009, jamen, der fandt man virkelig den virkelig store bazooka frem. Det gjorde så, at gælden den voksede kraftigt, og man har haft nogle gevaldige tømmermænd for det. Og Xi Jinping i de senere år, han har meget sagt, at vi skal have fokus på kvalitet i væksten, ikke bare kvantitet. Men kvalitet i væksten betyder også typisk, at vækstraterne så bliver lidt lavere. Og det kræver en omstilling, og det kræver, ja, at folk vender sig til, at der er noget mindre vækst. De skal... forsøger at træde lidt hårdere på speederen. Jeg synes på mange måder, at det vi har set siden den kongres, der var i oktober, hvor de skiftede ud i toppen af partiet, ikke Xi Jinping, men premierministeren og en del af de andre, har egentlig været i positiv retning, at netop på tech-fronten, jamen der har man virkelig været på den store charmeoffensiv og sagt, jamen vi vil rigtig gerne støtte tech-sektoren og lade samarbejde med lokale regeringer og Alibaba og nogle af de her. Altså virkelig prøvet at vise, at den her periode, hvor man flakkede lidt frem og tilbage, man har lyttet til det, og nu vil man ligesom vise, at vi støtter altså det her. Og det samme i forhold til den private sektor, har de også været på en helt stor charmeoffensiv, kommet med en, jeg ved ikke, 30-punktsplan for, hvordan de vil støtte den private sektor, den slags ting. Så jeg synes egentlig, de gør mange af de rigtige ting på den front, men det er ikke noget, der vender boligkrisen, og det er det, der tynger meget alvorligt lige nu, så de skal sætte meget hårdere ind for at få stabiliseret den der boligkrise. Hvorfor er det, vi kigger med så alvorlige øjne på den der boligkrise? Fordi ja, i hvert fald mig selv har sådan lidt tanke om, sådan, okay, herregud, det er Country Garden Holdings, der ikke kan betale 11 af deres obligationer, herregud, det er, hvad det er. Hvorfor er det egentlig så vildt? Jamen, det er vildt, fordi det kan sprede sig som ringe i vandet. Altså, man kan sige, det værste eksempel er jo finanskrisen igen i 2008-2009. Det startede med en boligkrise, startede med nogle dårlige lån, der pludselig væltede hele det finansielle system som dominobrikker. Og det vi ser nu, det er jo, at ja, nogle af de her dårlige lån til ejendomsudviklere, de ligger også i nogle private opsparingsprodukter i nogle af de her skyggebanker. Skyggebanker? Ja, det er jo sådan et alternativ til det almindelige banksystem, man kan sige. Forskellen mellem de to systemer er jo, det ene er meget reguleret. Hvis du sætter dine penge i banken, jamen, så låner de penge ud til nogle virksomheder, og hvis de så ikke får deres penge igen, så er det banken, der står med tabet. Men i skyggebank, der har du ikke det. Der sætter du pengene ind i de her produkter. De låner så pengene ud, men hvis de taber de penge, så er det dig som indskyder, der står med tabet. Og så risikerer du, at du får sådan et bankrun på det system, du vil se, at folk simpelthen siger, okay, så må vi se at få pengene ud af de her produkter, og så kan du risikere, at du får sådan en lavine, der ruller. Ikke? Og grunden til, at folk sætter penge ind i de her skyggebankprodukter, det er jo fordi, de lover et meget højere afkast, end du kan få ned i banken, hvor du måske kan få 2% i indskud. Ikke? Så vil du hellere have 6-7%, og så tænker dem, der har sat pengene ind i det her, måske ikke lige, at det går til nogle risikable lån, og det er derfor, de får et højere afkast. Så det er en risiko i systemet lige nu, og det er det, der kan gøre, at ja, det, der er en krise i boligsektoren, kan brede sig til en krise i hele økonomien. Mm. Og det er det der, man skal forstå. Altså, du kan nok selv som privatperson, hvornår er det, at du bruger mange penge? Det er, når du kan se, at din friværdi stiger, og din aktie de stiger. Ikke? Altså, du ved, det er jo derfor, at en af mine teser har været, at Kina vil gøre meget for at faktisk få boostet aktiemarkedet op. Det kan godt være, det lyder meget kapitalistisk, men det er jo det der, det giver tryghed, det giver et billede af, at tingene er i orden. Det er jo også sådan, vi måler. Altså, vi står her og snakker om, så faldt Wall Street i går af verden helt ravn. Nej, det går fint. Alle er i arbejde, altså, du ved. Men det er jo sådan, verden opfatter sig. Så boligmarkedet og aktiemarkedet er jo to virkelig vigtige ting. Og med aktiemarkedet, jeg mener det her. Og de her skyggebanker, de er jo skræmmende. Vi har jo vidst det i 10 år, at de har jo lov 10% i afkast, ikke? Og nu har vi lige haft et nul-rente-regime i hele verden. Det er fandme, det er sgu svært at have skaffet 10% i afkast i sine investorer år efter år. Og det har de jo heller ikke kun. Altså, så der har jo bygget sig et eller andet op, ikke? Altså, du ved derude, ikke? Så det er jo bare to steder, hvor kineserne, de, som du siger, ikke, står bare og kigger ind i. Jeg tror sgu ikke lige, at jeg skal ud og brænde nogle penge af her, vel? Selvom de har dem sådan rimelig, altså fordi de er jo sådan rimelig velpolstret. Måske ikke helt ligesom europæerne, fordi vi fik smidt massevis af penge fra staten i hovedet, ikke? Men de var jo relativt velpolstret, og det var jo derfor, der var jo ikke mange, der ikke troede, at vi ikke skulle se det samme boom i Kina, som vi så her i Europa, da man genåbnede, ikke? Men det må vi bare erkende, at når tilliden ikke er der, jamen så bruger man ikke penge. Mm. Nej, præcis det, som du siger. Kineserne fik jo nemlig ikke smidt penge i hovedet. Ej. I samme grad, som vi gjorde. Derfor beholder de dem, de havde. Ja. Fordi de ikke fået det der ekstra flow, som vi andre har brændt af på alle mulige ting. Så dem mangler de simpelthen. Så det synes jeg også er en del af forklaringen på det. Så de har ikke fået ekstra. Der har ikke været noget godt af posen til dem. Okay. Men en ting er, bare for at springe tilbage til den der hele tillidskrisen. Fordi en ting er jo vel tilliden som, sådan, mellem befolkningen og styret, Peter Lisby, som du var inde på, sådan, den mangler. Men det ligner også, at udenlandske investorer i hvert fald sådan, i stigende grad begynder at holde sig sådan lidt væk fra Kina. Vi havde PFA herinde i sidste uge, som sagde, at de havde i hvert fald undervægtet Kina. Er det også den melding, du hører sådan ude på vandrørene, at folk de begynder at se lidt mere kritisk på Kina? Ja, fuldstændig. Jeg hører det mange steder. Der er mange, der siger, at de trækker sig. Og jeg tror, det er ret emotionelt, at alle de ting, vi hører i medierne, det vi hører i forhold til krigen i Ukraine og Kinas position i forhold til Rusland og alle de her ting, det er ting, vi ikke kan lide at høre, og så har vi ikke lyst til at være investeret af de forskellige grunde. Men jeg tror, hvis man er langsigtet, så tror jeg også, der er mange, der bliver hængende, fordi de godt kan se, at det kommer selvfølgelig tilbage igen. Men jeg tror, at den usikkerhed, der er også i forhold til Kina og USA på tech-siden, tror jeg, spiller en kæmpestor rolle. Og nu kommer valget næste år i USA. Jeg tror personligt, at de kommer til at kæmpe om, som jeg sagde før, at blive mest muligt hawkish mod Kina i forhold til at få Kina yderligere ned med nakken, fordi nu har de knækket dem en smule, og Det er det, der kommer til at ske. Udgangspunktet for det, synes jeg, er væsentligt lige at trække op, fordi der er en stor amerikansk, en australisk tænketank, som har lavet en gigantisk rapport, som har kortlagt de fremtidige teknologier, som vi alle sammen skal leve af i de kommende mange år. Og ud af 44 kerneteknologier, der er Kina ledende på de 38 af dem. Og det er jo derfor, at amerikanerne har markeret så tydeligt, som de har nu, og taget det modtræk. Og det betyder jo, at der er rigtig mange ting i et amerikansk-kinesisk kontekst, som længere ikke kan lade sig gøre. Altså, jeg vil gerne tale lidt om bilsektoren senere i forhold til nogle af de ting, der sker der. Nogle af de tyske bilvirksomheder, de køber jo ind på teknologi i Kina fortsat. Det vil en Tesla eller en Ford eller en General Motors jo ikke, rent faktisk ikke kunne gennemføre. Så vi er et sted, hvor Europa og Kina stadigvæk har en vis sammenhæng kommercielt, men hvor amerikanerne og kineserne er i gang med at skille sig længere væk fra hinanden. Selvom sammenhængen stadigvæk er til stede, så det geopolitiske, det kører herop. Og det er en usikkerhedsfaktor, som vi alle sammen kigger ind i. Og så hvis vi ikke kan se, at styret virkelig træder på speederen, som vi alle sammen beder lidt om, jamen så bliver det jo svært at se, hvor de skal komme hen. Men vil du ikke prøve at uddybe det, Peter? Fordi jeg kan huske, at i hvert fald da Trump var præsident, så snakkede vi helt vildt meget om den her handelskrig mellem USA og Kina. Så sidste år snakkede vi også om, at Nancy Pelosi, hun besøger Taiwan. Det lyder lidt farligt. Mm-hmm. Men så er det som om, der har været sådan en dæmper på det efterfølgende. Men hvad er status egentlig nu? Er der stadigvæk virkelig tens stemning? Jamen det er der jo. Altså enormt. Altså, så sent som i sidste uge var der en historie ude om kinesiske tech-virksomheder, som var ude at købe massivt op i Nvidia Semiconductors, fordi de tror, at amerikanerne også kommer til at løfte niveauet for, hvilken kvalitet de må, eller undskyld, sænke niveauet for, hvilken kvalitet af semiconductors de får lov til at få adgang til fra Nvidia. Og det er jo et faktum, at nogle af de mest specialiserede processorer, dem kan kineserne stadigvæk ikke lave selv, så de er nødt til at købe dem amerikanerne. Hvis de ikke har adgang til dem, jamen så strammer det hele jo til. Og så kommer kineserne jo modsat til at bruge de våben, de har på lithiumbatterier til Tesla og til iPhones og til alle mulige andre ting. Og så er vi lige pludselig et rigtig skidt sted, hvor ikke nogen af os ønsker at være. Så det er problematisk, at spændingerne fortsat er der. Men nu er der jo diplomatisk samtale. Efter at udenrigsministeren for USA var i Kina for efterhånden nogle måneder siden. Så nu er der nogle dialoger. Og hvem ved om, hvad der foregår på det der. Men problemet er jo lidt, at du ved, at Trump var jo ikke sindssygt hård. Han tog nogle tariffer, men det kan kineserne jo sagtens klare. Altså, Biden, eller hvem det nu er, der har opfundet det her, det der med at forhindre dem i at få chips. Altså, det er jo at fjerne deres lederskab på cirka 38 områder, ikke? Altså, hvis de ikke kan få chipsen, ikke? Så kan de kan ikke selv producere dem, vel? ASML, ikke? Altså, de må ikke levere de her store maskiner, der kan lave de her. Så selvom, du ved, at de kunne finde ud af at designe dem, så kan de faktisk ikke få dem produceret, ikke? Så du ved, og det er altså ikke en industri, du kan bygge op på 2 år eller noget som helst, altså du ved med den der, ikke? Og det var derfor, der er rygter om, at kineserne har spioneret på ASML, så i tilfælde af, at de virkelig gør det her, jamen så begynder de at bygge ASML's maskiner i Kina, ikke? Fordi de ved godt, hvordan de skal bygges, men altså så er vi ude i den her, hvor de bryder alle regler og sådan nogle ting, ikke? Men amerikanerne har jo fundet det våben, der virker. Ja. Chipkrig. Altså det er det, der kan sænke væksten i Kina, ikke? Ikke tarif og alle de her ting, ikke? Og det er jo derfor, at vi virkelig er på kanten, og det er nok også derfor, at vi ser noget af den her lavere vækst og tillid til Kina, ikke? Altså du ved, fordi hvis du ikke kan få produceret, du ved, hvis du ikke kan få produceret med den største teknologiske faktor derude, ikke? Altså hele den her AI-bølge, altså hvis de ikke kan være med på den kineserne, som de var førende på, og er ved at tage førerskabet, fordi de simpelthen ikke kan få deres datacenter til at køre, ikke? Altså du ved, fordi de mangler de her chips, ikke? Så det er jo en kæmpe bekymrende faktor, ikke? Og det er jo også derfor, at det virker jo som om amerikanerne har dem, ikke? Fordi at kineserne snakker med amerikanerne på trods af det her, ikke? Altså, og er nu på charmeoffensiv i Europa, ikke? Altså, ja, i hvert fald noget, der tyder på, at de bliver ikke hårde over for deres egen tech-industri i Kina. Den tror jeg næsten, jeg kan sætte checkmark af ved. Ja. Nå, du vil sige noget. Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, der bliver fuld drøn på kinesisk tech. Og det, når du snakkede om at investere i fremtiden tidligere, jamen, så er det, Kina har øje på. De ved godt, det er teknologi, der handler om, så de sætter fuld skrue på det. I forhold til USA, så er det rigtigt, at spændingerne er helt klart høje, men jeg synes, der har trods alt været lidt tegn på, at der er en grænse for, hvor hårdt USA vil gå til Kina. Altså det her, den her executive order, som man udskrev her for nylig omkring, hvad man må investere i Kina, den startede jo meget bredere, den har været enormt lang tid undervejs, og den er blevet mere og mere snæver. Nu handler det sådan set kun om kunstig intelligens og mikrochips og supercomputer. Som amerikanere ikke må investere i Kina. Præcis. Mm. Alt det andet må de gerne investere i. Så der er også nogle tegn på, og det er måske også, fordi Kina er begyndt at svare lidt igen, blandt andet rasler med de her sjældne jordarter, som de har stort monopol på. Vi kan også se, at pludselig begynder Kina ikke at købe så mange Boeing-fly, men de køber Airbus i stedet for. Det er selvfølgelig ikke noget, der gavner Boeings regnskab, så vi ser også en lobby i USA, erhvervslobby, også de her mikrochipproducenter, som er nervøse for, om de mister et stort marked i Kina på sigt. Og mange af dem siger, at hvis vi mister det marked, så mister vi også den indtjening, der skal til, for at vi kan blive ved med at være førende, fordi så har vi ikke de penge til forskning og udvikling, som er nødvendige i det lange løb. Så der er nogle ting, der også balancerer det lidt, vil jeg sige. Men ellers så, ja, valgkamp og andet, tonen kommer helt sikkert til at blive hård igen. Det er altså onsdag her i Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af de helt stærke Kina-herrer, Allan von Meeren fra Danske Bank, Peter Lisby fra China Experience og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Hvis du har spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så send endelig en sms til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Miu. Og nu var vi sådan lidt inde på, at Kina har førertrøjen på nogle steder. Men jeg har nemlig læst flere steder, da jeg har læst op til den her udsendelse, at den kinesiske økonomi kører i to hastigheder. Der er fart over feltet nogle steder, og så er der virkelig, virkelig ikke fart over feltet andre steder. Og Allan von Meeren, det kunne jeg godt tænke mig, at du måske uddybede en anelse. For når du sidder og kigger på dine økonomiske data fra Kina, er der så nogle sektorer eller områder i økonomien, hvor der virkelig er fart over feltet, og så andre steder, hvor der sker der ikke lige så meget? Altså problemet med Kina, der hvor der fart over feltet, det er jo de steder, hvor man stimulerer med infrastrukturinvesteringer og sådan noget. Og man kan sige, tidligere var det jo meget klassisk infrastruktur, veje og højhastighedstog og sådan noget. Det kan der selvfølgelig kan de ikke blive ved med, men de har også fokus på at tænke i, at den infrastruktur, de bygger nu, det skal også være noget, der gavner dem i fremtiden. Så det er sådan noget med at sætte elladestationer hurtigere op, end de ellers ville gøre det, som jo sådan set gavner salget af elbiler, og på den måde så faktisk kan give god mening. Så der er fuld fart på det. De har også forlænget nogle subsidier til elbiler, og så det område kører rimelig hurtigt lige nu. Og så, ja, forbrugerne har fået lidt mere gang i forbruget og servicesektoren. Ja, servicesektoren er vel egentlig okay derovre. Ja, den er jo bare forfærdelig at investere ind i, men når vi lige skal købe en lokal restaurant i Beijing, ikke? Altså. Jeg tror, der er en stor hotpot, hvis man kan købe aktier i, men... Ja. Men ellers så, ja, som vi var inde på før, ikke, så er der bare stor del af økonomien tyttet til boligmarkedet, finansiel sektor, eksportvirksomhederne lider kraftigt i øjeblikket, så der er de her to spor, men lige nu er det altså det negative spor, der tynger mest. Okay, så altså servicesektoren, der har det primært bedst, og nogle elbiler, der også kører fremad, og så kunne jeg godt tænke mig at smide den bold over til dig, Peter Lisby, for hvad er det for nogle sektorer, som du hører, der virkelig rykker på sig i Kina? Jamen, det er jo faktisk meget det, Allan siger. Det er elbiler og alt det, der sker på nye teknologier inden for selvkørende løsninger på den ene og den anden led, altså automatisering i produktionsapparatet. Som jeg nævnte før, så har Kina faktisk en masse af de teknologier, som fremtiden skal bruge i forhold til det. Det er også en grøn omstilling, altså det er jo også en tydelig faktor for alle nu, og jeg tror også, det er en del af det game, som Allan beskrev før, med den balance, der er mellem Kina og USA, at der er en gensidig afhængighed, altså vi har brug for hinanden til semiconductor. Skal du bruge de her sjældne jordarter? Det er jo så Kina, der sidder på dem. Altså det, vi importerer til Europa af sjældne jordarter, det kommer 98% fra Kina, så det kan vi ikke lige undvære i morgen. Så det er ikke sådan noget med, at vi kan boykotte det ligesom som Rusland. Men tilbage til elbilerne, fordi det følger jeg jo ret til. Jeg synes, der sker noget ekstremt interessant der lige i øjeblikket, som jeg synes er symptomatisk, og for mig beskriver, at kineserne er stukket helt af fra resten af verden, faktisk både fra Europa og USA, lige med Tesla som en undtagelse. Fordi Tesla gør lidt det onde ved dem alle sammen, også i Kina i øjeblikket. De har lige hakket priserne et ordentligt stykke længere ned i forgårs, og bliver ved med at lægge pres på markedet. Og de bedste kinesiske spillere kan følge med, men det er i den grad et udskillelsesløb i år. Så der er nogle af de biler, faktisk også nogle af de bilmærker, vi ser fra kinesiske brands, som er på nordiske europæiske veje, som er udfordret af det her. De store brands som NIO og XPeng og de her, de kommer helt sikkert til at klare sig rigtig fint igennem. fordi de er ledende på teknologi, og fordi de er ude og lave interessante alliancer nu. Det er cirka en måneds tid siden, at Volkswagen investerede 700 millioner US dollars i Xpeng. Og det kan man jo spørge sig selv, hvorfor i verden gør Volkswagen det? Altså Volkswagen, det er en stor tysk bilproducent, velrenommeret, er i hele verden, sælger mange biler, er en af de rigtig store. Men de gør det simpelthen, fordi de er kommet fuldstændig på bagkant rent teknologisk, og de sælger ikke særlig mange biler i Kina i øjeblikket. Så det de gør, det er, at de køber sig ind på en teknologiplatform og har adgang til Xpengs teknologi, deres software-teknologi i særdeleshed i bilerne. De købte faktisk også for et år siden ind i noget, der hedder Horizon Robots, og det er en order, eller en deal til omkring 2,4 milliarder euros til autonomous services, altså autonomous software til deres egne biler. Så det er et tydeligt tegn på, at de er ude at købe ind i Kina for at få teknologi, for at kunne komme med på det race, der er i Kina. Og det er stukket af nu, at det er 8 ud af 10 af de biler, der bliver solgt i Kina, det er kinesiske biler. BYD ligger og topper nu her foran Tesla, og så kommer de brands, som vi taler om hele tiden, Xpeng, NIO, Li Auto, de her, de kommer så lidt længere dernedad. Men der er et udskillelsesløb i gang lige nu, så den her sektor er virkelig, virkelig hot. Og grunden til, at den får lov til at fortsætte, det er jo også, som Allan sagde, de er jo ude og holde hånden under den sektor, fordi der er ekstremt meget prestige i det. Der er international brand recognition i, at de skal ud og eksportere de her biler. Deres eksport lyder, her er der en mulighed for at komme på vej. Og vi regner faktisk med, at Kina kommer til at gå forbi Japan i år som verdens største bileksportør. De ligger nummer to nu, har passeret Tyskland og går sandsynligvis forbi Japan ved udgangen af året. Så det er rigtig interessant. Og det er vel også fordi economy of scale, altså du ved, der er ikke ret mange europæiske, der snakker om, at de har en 10.000 dollar elbil, vel? Nej. Jeg ved godt, at det ikke er 500 km rækkevidde og så videre, ikke? Men det er rigtig for mange, ikke? Men det er altså en 10.000 dollars elbil, de kineserne på grund af economy of scale er ved at, du ved, faktisk har begyndt at sælge i Kina, ikke? Til omkring 10.000 dollar, ikke? Og det er jo skræmmende, fordi det er jo noget af det, vi står og råber på, hvornår bliver elbiler udbredt? Når enhver kan købe dem, ikke? Ja. Altså, og hvis det er kineserne, der når ned i det prisleje først, ikke? Og det er vel netop det, derfor de satser på det. Det er jo, at vi ved alle sammen, at det kræver kæmpe batterifabrikker, det kræver kæmpe fabrikker at få den pris ned på den del af de der biler, der er, ikke? Så det er vel også derfor, at de gør det formodet. Og det der gør det lidt interessant og meget skræmmende, fordi når vi i Vesten siger vi, Tyskland er altså ret afhængig af en bilindustri, ikke? Ja. Altså, du ved, så hvis de overhovedet ikke kan konkurrere, hvad fanden kommer vi så til at reagere i Vesten, ikke? Men ja, super interessant, hvad der sker i elbilsektoren derovre. Jeg tror, det var KPMG, der kom ud for nogle dage siden med en større rapport, hvor de beskrev det europæiske marked for import og eksport af biler om 10 år. Og de tal var ikke særlig interessant at læse som tysker. Fordi de kommer til at blive netto importør af biler, når vi kommer så langt frem, fordi Asien, ikke kun Kina, men Asien samlet set kommer til at løbe med det, ifølge deres prognoser, hvis jeg husker rigtigt, at det var KPMG, men det er ret interessant, at det skifte her sker nu. Og hvis jeg lige skal putte en ekstra, det er lidt på rygtebørsen, men NIO rygtes snart lave en stor aftale med Mercedes, den har været ude nu i en måneds tid, og den løber jeg gerne videre med, for jeg tror faktisk, det kommer til at ske, der er ret valid information på det. Og det er jo super interessant, fordi Mercedes er helt deroppe, hvor de er. Og det sjove er, når jeg har haft dialog med NIO tidligere og talt med dem omkring prispresset i Kina på markedet og sådan nogle ting, så de har altid sagt, at vi konkurrerer ikke med Tesla. Men der er ikke nogen, der kan undsige sig, hvis de sælger elbiler, at de ikke konkurrerer med Tesla. Alle konkurrerer med Tesla. Men pointen er, at de har benchmarket sig mod de store tyskere, altså Audi, Mercedes og BMW. Og nu ser det ud til at komme til at lave en alliance med Mercedes, hvor Mercedes kommer til at købe ind på den teknologi, som NIO har, både digitalt i bilerne, men i særdeleshed deres swapping-teknologi, som de jo har rullet ud nu i Kina massivt, og er i gang med at rulle ud i Europa. Så det betyder, at Mercedes, hvis det her kommer til at blive effektueret, kommer til at have biler på den nyeste teknologi, den nyeste standard, og med battery swapping frem for noget andet. Og det bliver en game changer i forhold til, at de kan komme ind i gamet og have noget konkurrence og noget pushback på Tesla, som ellers har taget alt limelight. Så det er rigtig interessant. Men de her alliancer mellem europæere og kineser, er det noget, vi kan forestille os i andre sektorer, end bare lige elbilsektoren, eller hvordan tænker du om det, Peter? I virkeligheden, der hvor der er et gap på teknologien, tror jeg jo godt, at det kan ske, og det kan jo i virkeligheden ske på rigtig mange forskellige områder. Det jeg bekymrer for, det er, hvad der kommer til at ske i EU. Der er jo i øjeblikket en opbyggende sag omkring antidumping på elbiler til det europæiske marked fra Kina. Og måske kan der også komme det på andre sektorer. Så vi forsøger at begrænse markedet og beskytte os selv kortvarigt, men på den lange bane kan vi jo ikke dæmme op for det, der foregår, altså den udvikling, der er teknologisk. Så det er jo noget, vi skal gøre noget ved. Altså måske skulle vi selv komme i arbejdstøjet og få leveret, fordi vi kan jo godt lave nogle fantastiske ting i Europa, men det er altså kineserne, der løber med meget af teknologien lige i øjeblikket. Så jeg tror sagtens, det kan ske særligt europæisk-kinesisk, men det amerikanske i øjeblikket er skudt lidt til hjørnet, det må vi sige. Okay, er det også det fra din stol, Allan von Meeren? Altså, når du sidder ude i Danske Bank, kunne du så forestille dig, at der kommer sådan et amerikansk-kinesisk samarbejde om elbiler, vindmøller, et eller andet? Lige USA og Kina, tror jeg, bliver mere og mere problematisk, fordi det er, deres forhold er så anspændt, så det er rigtig svært også for kinesiske selskaber at få lov at investere i selv batterifabrikker og sådan Præcis. Noget, at der er en modstand mod. Fordi alt, hvad der er kinesisk i USA, der har man en mistanke om, at det bliver brugt til spionage, og så sådan sikkerhedspolitikken går ind og spænder ben for det her. Men Europa virker, der er også spændinger, men har en anderledes, kan man sige, måske mere pragmatisk tilgang. Så der tror jeg, vi vil se flere samarbejder. Også igen fordi, at Kina bliver førende på flere og flere teknologier, og fordi de fokuserer så benhårdt, og når Kina fokuserer på noget, så løber de altså stærkt. De kan mobilisere nogen på en måde, som vi ikke rigtig ser i andre lande. Og nu mobiliserer de altså massivt på teknologi. Så jeg tror også, vi får brug for at samarbejde med dem, hvis vi vil være med helt foran, hvor vi får de bedste teknologier. Og det er jo en anden årsag til, at den her dekoblingssnak, den tror jeg ikke, den får ikke nogen gang på jord. Fordi hvis vi dekobler os fra Kina, så dekobler vi os potentielt også fra noget af de bedste teknologier. Og det tror jeg ikke, man har lyst til. Men spørgsmålet er jo desværre på grund af Ukraine-krisen, hvor meget amerikanerne kan tvinge europæerne over i deres bane, og hvor meget de vil. Altså du ved, fordi det er jo en trussel, ikke? Altså du ved, vi ved jo godt, hvorfor at amerikanerne ligesom virkelig er pro-Ukraine og støtter den her krig, ikke? Det er jo et signal til Kina om Taiwan og så videre, men det er jo også, det er jo en presball ind i Europa. Skal vi klare os selv her, ikke? Altså, eller skal vi følge amerikanernes vej? For der er jo ingen tvivl om, at Løkke er på vej til Kina, ikke? Altså, du ved, han er en opportunistisk herre, det ved vi godt. Macron har været der, og Scholz har været der. Altså, vi ved godt, at det er en god idé, det her, ikke? Altså, fordi at dekoblingen, den køber vi ikke rigtig vel, for vi kan godt se i Europa, it ain't gonna work. Altså, det er en dekoblet verden, er en verden i 10 år i kæmpe inflation og i økonomisk nedtur, ikke? Men problemet er jo, hvor langt amerikanerne kan push os, ikke? Så der er jo nogle ting her, ikke, som er rigtig interessant. Men det er jo det her med, i hvert fald elbilsområdet og også automatiseringsområdet, er i hvert fald to områder, hvor de er rigtig langt foran, ikke? Og det er jo to områder, vi egentlig har været relativt stærke på i Europa, ikke? Altså Siemens, vores automatiske fabrikker og sådan nogle ting, ikke? Altså, så der er også en grænse for, hvor langt vi kan gå, men set fra en investorsynsvinkel, så er det i hvert fald to steder, man jo nok kan kigge hen i Kina, altså, og prøve at sige, selvom kinesisk økonomi ikke er den her vækstøkonomi på 8%, jamen, så kan der måske stadigvæk godt være interessant at investere i Kina, på trods af alle risici, ikke? Og Peter Lisby, hvis vi så hopper over og er aktiespecifikke, fordi du fik lige afslået for mig, inden vi gik i luften, at du også i hvert fald er investeret i Kina. Når du snakker om de her elbiler, så siger du, at der er nogle af dem, der kommer til at hoppe med Tesla, der er nogle af dem, der helt sikkert kan overleve, men der er også nogle af de her kinesiske elbils firmaer, som måske ikke kommer til, eller der er i hvert fald et udskilningsløb. Hvad er det for nogle bilproducenter, der er interessante i Kina? Jamen, det er jo faktisk nogle af dem, som jeg lige har nævnt nu. Altså, det er blandt andet NIO og XPeng. Altså, NIO har jo ligget meget stabilt og lavt i en rigtig lang periode, fordi de ikke har været kvikke nok til at komme hurtigt nok ud med nye modeller. De vil ikke gå ind i den her priskrig med Tesla, fordi de ikke så sig selv som i en konkurrencesituation med Tesla, til trods for, at alle jo er det, som vi har diskuteret. Men pointen er så, at de er kommet med nogle fantastisk nye modeller, og de har sat prispunktet helt rigtigt. Og de har leveret den bedste måned på levering her i juli måned, og ser ud til, at deres salgstal her i august også ser rigtig fine ud. Så de er virkelig på vej op nu. De var for 2 måneder siden i $7, så er de op i $15, og nu er de så nede i en $11-$12, så den har fået lidt en derude igen på grund af det, der er sket her de sidste par uger i markedet. Men dem tror jeg stenhårdt på. Jeg tror, de er 20, inden året er gået, hvis de holder deres salgstal. Alt det her, der kører hen over os lige nu, har ingen påvirkning af det. Jeg ved godt, der er makro i Kina, som ikke er super godt, men vi skal huske, at hele deres forsyningskæde er også blevet væsentligt billigere. NIO og XPeng er begge to en del af en stor partnerskabsaftale med CATL, som er verdens største batteriproducent. Og de har fået reduceret deres batteripriser til ca. 40%, og det slår igennem fra tredje kvartal i år i de biler, der bliver solgt. Så det betyder, at deres markeder også kommer til at blive absolut bedre, og de har været ude at give rigtig gode salgsbonusser til deres salgsmedarbejdere for at få nogle biler igennem, ganske enkelt for at få at holde markedsandel, og de kommer med rigtig mange nye modeller nu. Så det er rigtig, rigtig interessant sted, de er lige nu. Jeg var faktisk ude og testkøre en X-Peng i Danmark her i går, deres nye G9, deres store SUV, for at prøve det af og finde ud af, hvad dem har jeg nemlig ikke prøvet før overhovedet. Fantastisk fin bil, og det er jo sjovt, når man sammenligner det i forhold til, hvad den samme bil vil koste fra tyskerne. Og den vil koste det halve. Den koster 480.000, deres startmodel, som er spækket med det fedeste udstyr. Og det er ikke, fordi jeg skal tale varmt for den specifikt, men pointen er bare, der er et prispunkt, og jeg diskuterede det faktisk med sælgeren, hvordan tager danskerne imod det her? Hvor han så siger, jamen, de tager faktisk rigtig godt imod det, fordi jeg har hele tiden tænkt, er der sådan en geopolitisk forbruger, der ikke vil købe en kinesisk elbil? Der er jo virkelig mange ting, vi ikke vil købe, så hvis vi ikke køber noget, der er kinesisk, den kan man jo så tænke lidt over. Men pointen er, når det er et kinesisk brand, så er det noget andet, så er det lidt mere in your face. Og der mener jeg jo så, at nogen som NIO og XPeng faktisk har positioneret sig meget mere globalt. Nu får de noget image ved, at de teamer op med tyskerne, og det gør, at det bliver lidt lettere for os, fordi vi på en eller anden måde har blandet blod, og nu er de ligesom i det gode selskab. De har et super skarpt produkt, og vi kigger på pengepunkten, når vi skal købe bil også, som vi gør med alle mulige andre ting, og de er bare et helt andet sted prismæssigt. Så jeg tror, at det er to af vinderne faktisk, de to. Ja, NIO og, hvad var det? XPeng, undskyld. Ja. Michael Friis, der ligger ikke nogen kinesisk elbilsproducent ned i din millionærklubben på det følge i hvert fald. Er det et sted, du kunne finde på at samle noget op? Jamen, det er det egentlig godt, men Peter, du sidder ude i Kina, du har alle de her informationsstrømme osv. Altså, du ved, hvis man skal være rigtig sådan dyb kinesisk investor, så tror jeg, man skal være relativt tæt på det marked. Altså, du ved, hvis du vælger enkelte aktier, ikke? Fordi så kunne de lige miste den der aftale med Mercedes, så kunne CATL lige sige, ej, det var ikke lav nok, ikke? Og du står her, hvorfor fanden falder den aktie herhjemme? Præcis. Altså, så du ved, så det er en af mine problemer. Så mit spørgsmål er, jeg tror jo for et års tid siden stod jeg her og sagde, det er skræmmende for de europæiske. Altså, når de rammer prispunktet $10,000, hvad fanden gør vi så, ikke? Altså, og de vil det, ikke? Og nu har de ramt det, ikke? Altså, du ved, så det ser rigtig interessant ud med den sektor der. Skal jeg bare købe noget i det? Det gør jeg nok. Kommer jeg til at gøre det? Jeg ved, der er måske en for stor barriere for, at du ved, at lige forståelsen for det. Men jeg er jo fuldstændig enig om, at og grund til, at jeg har sagt det her, det er, at vi har jo 75 års tradition for at bygge forbrændingsmotorer her i Europa. Ikke? Det er vi altså gode til. Sådan en Mercedes dieselmotor, den kører altså bedre end sådan en kinesisk dieselmotor. Ikke? El. Der er det jo lidt ligesom, du ved, når vi gik fra det gamle fastnettelefon. Kina kunne bare springe over og lægge ledninger i. Altså, du ved, vi som forbrugere vil have en helt anden oplevelse af, at det er jo ikke en 100 år tradition tysk, du ved, om at bygge forbrændingsmotorer. Det er elbiler, og der starter vi alle sammen fra scratch her, ikke? Altså, du ved, så der er nogle skræmmende tendenser der. Så det er altid en sektor, jeg synes har været rigtig interessant, og jo også derfor, at jeg er lidt bange for Tesla, ikke? Uden at vi skal starte den her kæmpe krig og debat omkring Tesla, ikke? Men du ved, jeg forstår jo ikke, at man kalder det, altså, man kan betale en høj pris for nogen, der hele tiden skal sænke priser. Altså, hvis du ikke har pricing power, så har du ikke noget i verden. Nå, så fik jeg startet den lidt alligevel. og netop på grund af kinesisk. Så er jeg jo nervøs for den, ikke? Så, altså du ved, jeg har sat mig ind i en kinesisk aktie, og den synes jeg er rigtig interessant, fordi jeg synes, der er ved at være noget kapitalallokering i den her, ikke? Altså de skiller alle deres selskabet, det er Alibaba, ikke? Den bliver ramt af den her makroøkonomi, ingen tvivl omkring det, ikke? Men leverer jo egentlig et okay regnskab, ikke? Men kan jo ikke, fordi så kommer frygten for makroen derovre, ikke? Men så, altså, de er jo også begyndt at lave internationale ting, de har også cloud, altså du ved, så det hele er jo ikke den her online forbruger, vel, og makro og forbruget er jo så nogenlunde, det er jo ikke en fabriksaktie, vel? Det er jo ikke en, der lever af et globalt synskæde. Men det er jo simpelthen bare den her, hvor billig den er, ikke? Altså, når du splitter alle de her selskaber ud, de er solgt på børsen, når du tager deres $80 milliarder, der ligger i deres pengekasse, så får du et cashflow på omkring $20 milliarder, så du skal betale omkring $100 milliarder for det, ikke? Altså, det er fem gange i det cashflow. Du får det simpelthen bare ikke nogen steder, vel? Er der risici? Masser. Men du får bare ikke den prissætning nogen steder. Og den aktie, den sidder jeg følger rigtig tæt. Jeg ved, hvad der sker. Jeg er sikker på, at den kinesiske regering har hammerne brug for Alibaba. Altså, skal de her chip virkelig bygges i Kina, jamen, så bliver Alibaba jo en af dem, der skal være med til at bygge de her chips. Ikke? Altså, så du ved, den er væk. De er begyndt at fokusere på kapitalallokering, vil give aktionærerne noget afkast, og der er en masse trigger i den kommende tid. Så derfor er det min Kina-investering ret isoleret på den, ikke? Og det er farligt. Jeg anbefaler ikke andre at gøre det. Michael, dit navnebror Michael Burry, ham der tjener rigtig stort på finanskrisen, fordi han forudså hele boligboblen. Han har for nylig solgt ud af JD.com og Alibaba. Ja. Kan det ikke få dig til at ryste lidt på hånden, når du står her? Jamen, jeg tror, det eneste, han er kendt for at have ramt, det er boligkrisen. Altså, siden den gang, så 20 millioner, de følger hans tweet, men altså, han rammer jo ikke noget. Ej, han er lidt putty, han er lidt kort i amerikanske aktier lige nu, men det giver han vist den over sommeren, så jeg er ikke sikker på, at han er plus. Så nej, det bekymrer mig egentlig ikke, for han har ikke ramt noget siden den der krise der. Men sådan er vi jo ikke. Dr. Doom, der forudsagde krisen, 20 år efter, så skriver vi stadig om, at han er viseren, og nu har han kaldt den her krise 10 gange, ikke, som aldrig er kommet. Ikke? Altså, så nej, det er sådan lidt mit lidt. Nej, det er jeg egentlig ikke. Og det er, jeg prøver ikke at få gøjlen under det, at det bliver en nem rejse. Men faktum er bare, at når jeg kan få... Jeg kun skal betale 5 gange cashflow ind i en økonomi, som jeg egentlig tror lidt på den lange bane, og jeg egentlig ikke tror, at han tager sig vand, og vi skal fuldstændig dekoble hjem. Men så for mig, så er det bare for attraktivt. Men det er ikke anbefalesværdigt at være så selektiv i den ene. Men i Kina, der synes jeg bare, der kan man ikke have 10 aktier. Altså, der er du nødt til virkelig at følge den tæt, ikke? Fordi små skift, det betyder rigtig meget derovre, ikke? Og det kan vi jo bare se, selvom jeg fulgte, der var lige en periode, jeg ikke fulgte Alibaba så tæt, ikke? Det var lige der, hvor de gik i krig med den, ikke? Der sagde jeg jo hele tiden, undervurderet, hvad effekten med det ville være, ikke? Så det er derfor, jeg er lidt, du ved, meget fokuseret, når jeg har en investering i Kina. Peter Lisby, hvis vi ikke skal kigge på kinesiske elbilselskaber, eller måske lige Alibaba, hvad er der så ellers af interessante selskaber derovre? Jamen faktisk hele den forsyningskæde, der følger ind til at automatisere og opgradere deres industri, kunstig intelligens, alt inden for AI, der sker helt ekstremt mange ting, og mange af dem er jo også faktisk bumpet tilbage nu rent prismæssigt i forhold til, hvor de virkelig burde være, også i forhold til, hvad de leverer. Så der ligger sådan en dyne henover det, hvor jeg synes, der er en ekstremt stor følsomhed i markedet lige nu i forhold til Kina, og den er måske ekstra, fordi det netop er Kina, og fordi at Kina befinder sig, hvor de gør, både selvforskyldt, men også med de ting, der kommer udefra nu. Så der er rigtig mange spændende virksomheder. Altså jeg skal på en tech-tur, som vi arrangerer her i september måned med nogle erhvervsledere til Kina, hvor vi skal kigge på teknologi, og så efter vi har sat tingene op, så fandt vi faktisk ud af, at alle de virksomheder, vi skal besøge, det er alle sammen virksomheder, som har arbejdet dybdegående med AI i mindst 10-15 år. Så vi har talt meget med AI i år og sidste år, men de har faktisk gjort det i rigtig, rigtig mange år. Det er nogle store, for eksempel finansielle institutioner, blandt andet Ping An, som har arbejdet med kunstig intelligens i forhold til at lave bedre kundehåndtering, bedre claims og alle mulige andre ting, og sprede tusindvis af ansatte væk og har et top-tunet system. Så der findes nogle virksomheder nu, som har investeret i Kina, og som i virkeligheden kommer til at høste frugterne af de investeringer lige om lidt, men lige i øjeblikket ligger de ikke super godt til. Så jeg tror faktisk også på Kina på den lange bane. Det er slet ikke i tvivl om, at det kommer tilbage. Men det kræver også, at alle de der geopolitiske spændinger derude bliver løsnet en lille smule op, fordi det har vi i den grad brug for. Mm. Men hvordan er det for private investorer at investere ind i Kina? Nu selv inden i det, at hvis vi skal investere ind i servicesektoren, så er I nødt til at finde en eller anden hotpot-restaurant. Altså, hvad er det? Ja, ja. Jamen, det er jo svært. Du har kun de amerikanske ADR's, ikke? Og du ved, og de kan jo i perioder, de er jo sindssygt fokuseret, ikke? For sådan er ADR, så er teknologisektoren derovre hot, så kommer der 100 af dem, ikke? Så smadrer han teknologisektoren derovre, så sidder du med de amerikanske ADR, som det eneste, du kan købe, som det eneste, du bare ikke skal lægge, vel? Altså, og det kan jo skifte osv. Så det er svært at investere ind i Kina, ikke? Altså, du ved, sådan rent... Men de amerikanske ADR er jo din mulighed, ikke? Så, men vær meget selektiv, ikke? Og så er der selvfølgelig investeringsforeninger, og det er måske noget af det, som de få steder, hvor jeg siger, at en investeringsforening måske giver mening, ikke? Fordi feet on the ground, nogen, der virkelig fokuserer på Kina, ikke? Det kunne måske godt være, at det giver faktisk en smule ekstra, du ved, afkast og have viden omkring Kina, hvor andre steder der er det måske sværere at udnytte den viden, ikke? Vi har faktisk fået et spørgsmål ind på sms'en. Der er en, der spørger, er der nogle gode ETF'er i kinesiske aktier? Nej, for de er for brede, ikke? Der er kinesiske craneshares, ikke? Den har jeg selv ejet også lidt, ikke? Det er jo virkelig fokuseret på hele tech-sektoren, ikke? Altså, du ved, og den er jo bare banket i bunden, ikke? Så hvis man tror lidt på den, ikke? Men ellers så er problemet med ETF'er jo, at de er brede, ikke? Og det er måske ikke den rigtige tilgang i Kina, vel? Der er nogen, der vinder, og der er nogen, der taber, ikke? Og det er måske det marked, hvor det kan være lidt svært, ja. Således sætter vi altså et punktum for dagens udsendelse her. Vi kom vidt og bredt omkring. Tusind tak til dig, Peter Lysby. Tak til dig, Allan von Mieren, og tusind også tak til dig, Michael Friis, og tak til dig, Niels Glistrup, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig.